Dzień dobry, cześć, przepraszam bardzo, poświęćcie mi minutkę. Jestem z radia. Mam pytanie o takiego rapera, który nazywa się PZ. Co o nim sądzicie? To ja. Znacie PZ-a? Tak, Powiśle, naprawdę. Nie mówisz tego? Nie, każdy po kolei, Rydzu, dawaj. Bo przyszedł jakiś PZ na Powiśle, to się nagrywa wszystko, dzień dobry. Jakiś przyszedł PZ na Powiśle, tam byłam z kolegami i on podał mi ogólnie flachę i mówi, pij. Ja mówię, no nie piję z obcy wino, nie? A mój kolega powiedział mi, ale to jest PZ, naprawdę. Krzyś PZ, w jeansówce był wtedy, poważnie mówię. A to jest CD, wiesz? Wiem.